Zobaczyć, mówi Karli. Dobrze, odpowiadam. O, i tutaj jest kolejny akapit, który za chwilę. Trzeci i ostatni raz. Dobranoc. Dobranoc. Nowa płyta. Na razie odkładamy na dłużej, to znaczy do następnego tygodnia. Kolejna nowość, która już się pojawiła, przemknęła dość szybko i zapomnieliśmy o niej, ale teraz powracamy. Jeszcze się nie zakurzyła. Żywiołak Węcki Sznyt. Myślę, że Państwo się nie obrażą. A tymczasem jeszcze powrócimy na chwilę do naszej opowieści. Zaciemnienie, rozjaśnienie na ranczo na skraju pustyni. W baraku kuchennym kucharz Chińczyk ostrzy noże. Bud Farrell, jeden z kowbojów, siedzi na skrzynce i obiera kartofle. Podśpiewuje przy pracy, pochylając swą długą końską twarz. Kucharz, nie zwracając na niego uwagi, patrzy przez okno i mówi: ktoś jedzie. Bud Farrell wstaje, wygląda, drapie się po rozczochranej głowie, wygląda raz jeszcze. To nie ktoś, ty pogański żółtku, to coś więcej. To jest pan Washburn. To pewne jak to, że Bóg stworzył małe zielone jabłuszka. Bud Farrell wstaje, podchodzi do głównego budynku i woła: panie Parker, jedzie do nas pan Washburn. I znowu kolejny akapit. Jeszcze troszkę będzie jechał, a tymczasem rozglądam się. Cóż to dla Państwa przygotowałem? A, żywiołak. Kiedyś jeden z mieszkańców Kaszub opowiadał mi, jak to służąc w jednostce w Babilitołach wraz z kolegą pełnił służbę patrolową. W pewnym momencie zardała się pod nimi ziemia i wpadli do czegoś, co przypominało grobowiec. Jak mówił, znajdowały się tam potężne szkielety. Było to w latach 50. Żołnierzom nakazano milczeć. Wysłano ich na urlop. Potem o wydarzeniu już nikt nie wspominał. Kaszeba powiadomił mnie, że kiedy był we wojsku w Babi i Dołach, zdrecha miele patrol. Ziemia ima pod noga ma pankła. Jako wezwa grobowc. Jak wydał bez szybko leżał wielki szkielet. Do odcinku zaleiwały wszyscy mężczyzn, a odprawiły na urlop. Łezdziła tu wszędzie, nikt nawet słowa nie nadpamknął. No proszę, ktoś napisał, że żywiołak odjechał. Jeżeli to prawda, to znajdziemy go w którymś przedziale. Powróci jeszcze, a jakże. Tymczasem powraca i Washburn, który dociera w końcu. I siedzą teraz z Parkerem przy małym drewnianym stole nad parującymi kubkami kawy w saloniku na Chesa Parkera. Parker, wielki, wąsaty mężczyzna, siedzi na krześle z indiańskim kocem na kolanach. Jest sparaliżowany od pasa w dół z powodu starej rany postrzałowej w kręgosłup. I co, Washburn? Mówi Parker. Słyszałem o tobie i o małym Joe Porterze. Jak wszyscy tutaj. Będzie to nie byle jaki pojedynek. Żałuję, że nie będę mógł go zobaczyć. Sam bym chciał go zobaczyć. Gdzie to będzie? Pewnie w piekle. Parker pochylił się. Co to ma znaczyć? To znaczy, że nie mam zamiaru strzelać się z małym Joe. Jadę do Diabelskiego Mostu, a potem prosto przed siebie. Daleko od małego Joe i całego jego zakichanego zachodu. Parker pochyla się jeszcze bardziej i energicznie pociera swą siwą czuprynę. Jego duża twarz ściąga się nagle, jakby nadgryzł zgniłe jabłko. Uciekasz? Pyta. Właśnie, odpowiada Washburn. Starzec krzywi się od chrząku, jest spluwa na podłogę. Nie myślałem, że kiedyś usłyszę coś takiego akurat od ciebie, mówi. Nie myślałem, że kiedyś zobaczę, jak zdradzasz zasady, według których tak długo żyłeś. Na czas. To nigdy nie były moje zasady. One są przywiązane do roli. Teraz, kiedy kończę z rolą, zwracam razem z nią zasady. Stary przeżuwa to przez chwilę i wreszcie mówi: co się z tobą do diabła dzieje? Nagle ci się zasmakowało życie? Czy tchórz ci obleciał? Nazywaj to jak chcesz, mówię mu. Przyjechałem, żeby ci to powiedzieć. Jestem ci to winien. Czy to nie wzruszające, mówi Parker. Jesteś mi coś winien. Poza tym jest ci po drodze, więc postanowiłeś wpaść do mnie i powiadomić mnie, że uciekasz przed po przechwalanym dzieciuchem, który ma na koncie jedną jedyną walkę. Zejdź ze mnie. Tom, mówi Parker, posłuchaj mnie. Podnoszę głowę. Parker jest tutaj jedynym człowiekiem, który nazywa mnie po imieniu. Nie robi tego często. Wiesz, mówi, że przemówienia nie są moją specjalnością, ale nie możesz tak sobie ni z tego, ni z owego uciec. Nie ze względu na innych, ale ze względu na siebie samego, bo gdziekolwiek pójdziesz, od siebie się nie uwolnisz. Dam sobie jakąś radę, mówię. Parker potrząsa głową. Niech to diabli. Jak myślisz, o co w tym wszystkim chodzi? Pozwalają nam przebierać się i puszyć, jakby cały ten cholerny świat był naszą własnością. Płacą nam kupę forsy za to tylko, żebyśmy byli mężczyznami. Ale wszystko ma swoją cenę. My musimy być mężczyznami. Nie tylko wtedy, kiedy jest to łatwe, jak na początku. Musimy być mężczyznami do końca, niezależnie od tego, jaki to będzie koniec. My nie tylko odgrywamy te role. Tom, my je przeżywamy. Poświęcamy im życie, jesteśmy nimi. Każdy może przebrać się za kowboja i przespacerować się ulicą główną, ale nie każdy może nosić broń i używać jej. O! No właśnie, i tutaj sobie przerwiemy na chwilkę, powróci żywiołak, podejmiemy opowieść. pierwsze już lico białe przy ziemi, drugie śmiertelne odlicza kroki. Iść mi za nim, nic nie odmieni. Kochałeś wianku, kochają marmur, wciąż Boże ciało z góry spoziera, przeciw urokom promień uparty. Obyś nie chciał, gdy śmierć sponiewiera. Pragnij mnie całą pieśni trwałą, lud, co kształty moje przybiera, zupełne cienie dwóch owali. Słuchaj mnie nieprzytomnie, bym mogła znowu powrócić, skrzydłach wieczności przylecieć, by się zatracić w tobie. Więc kochaj mnie nieprzytomnie, bym ci się mogła opierać, skrzydłach wieczności powrócić i w twych ramionach umierać. Zdążymy z naszą opowieścią. To było piękne przemówienie, Parker. Mówię. Ale za bardzo rozdałeś tą scenę. Wracaj do swojej roli. Kończymy sprawę. Niech cię diabli, mówi Parker. Mało mnie teraz obchodzi ta scena i cały film. Mówię do ciebie serio, Tommy Washburn. Byliśmy jak bracia, odkąd przyszedłeś na plan przestraszony, potykający się o własne nogi wyrostek, który zdobył dla siebie miejsce samą odwagą. Nie mogę ci pozwolić uciec teraz. Kończę tę kawę, mówię, i odjeżdżam. Natchez nagle skręca się w krześle, chwyta mnie za koszulę, za piersi i przesuwa swoją twarz do mojej. W jego długiej ręce widzę nóż. Bierz swój nóż, Tom. Wolę cię zabić własnoręcznie, niż pozwolić, żebyś odjechał jako tchórz. Twarz Parkera tuż przy mojej, wyczyszczone oczy, czuję kwaśny oddech starego. Przesuwam ciężar ciała na lewą nogę, prawą stawiam na skraju krzesła Parkera i mocno pcham. Krzesło przewraca się i widzę zdumienie na twarzy starego, który pada na podłogę. Wyciągam rewolwer i celuję mu między oczy. Na Boga, Tom, mówi. Odciągam kurek. Ty głupi stary baranie, mówię. Czy myślisz, że to jakaś zabawa? Straciłeś zręczność i zrobiłeś się gadatliwy, odkąd ta kula przejechała ci po kręgosłupie. Wydaje ci się, że są jakieś zasady gry i że ty wszystkie je znasz. Otóż nie, nie ma żadnych zasad. I nie mów mi, co ja mam robić, a ja nie będę mówił tobie. Jesteś starym kaleką, ale jeżeli ze mną zaczniesz, będę walczył po swojemu i załatwię cię tak, jak będzie mi wygodnie. Naprężam palec na spuście. Parker wybałusza oczy, usta mu się trzęsą, próbuje nad sobą zapanować, ale bez skutku. Krzyczy. Nie głośno, ale cienko, jak przestraszona dziewczyna. Spuszczam kurek i chowam broń. No dobrze, mówię. Może teraz się obudziłeś i przypomniałeś sobie, jak to jest naprawdę. Podnoszę go i podsuwam pod niego krzesło. Przykro mi, że tak wyszło, Natchez. Idę już. W drzwiach przystaję i oglądam się za siebie. Parker szczerzy zęby w uśmiechu. Cieszę się, że ci ulżyło, Tom. Powinienem był pamiętać, że jesteś nerwowy. A wszyscy dobrze są nerwowi. Ale w pojedynku będzie wszystko w porządku. Nie będzie żadnego pojedynku, ty stary idioto. Mówiłem ci już, że odchodzę. Powodzenia, Tom. Daj mu popalić. Idiota. Wychodzę. O, i tak się kończy scena w filmie. U nas 24 minuty po godzinie 3 i sięgamy po kolejną nowelikę. Mówiłem o Finach i oto oni. patrzę na zegar, musimy się pośpieszyć, ale... Na szczycie wzgórza pojawia się jeździec. Pozwala koniowi samodzielnie wybierać drogę w dół zbocza ku pustyni. Cichy świst wiatru, błyski miki, piasek ukształtowany w długie, kręte wydmy. W promieniach południowego słońca jeździec mija gigantyczne formacje skalne wyrzeźbione przez wiatr w fantastyczne kształty. Wieczorem jeździec siada z konia i ogląda jego kopyta. Pogwizdując bezgłośnie pod nosem, nalewa wody z manierki do kapelusza. Poi konia, zakłada kapelusz i sam pije oszczędnie. Pęta konia i rozkłada się do snu. Siedząc przy małym ognisku, ogląda zachód nabrzmiałego, pustynnego słońca. Jest wysokim, szczupłym mężczyzną w zniszczonym kapeluszu i przypiętą do prawego uda 44 z kościaną rękojeścią. Brimstone, opuszczona górnicza osada na północno-wschodnim krańcu planu. Nad miasteczkiem wznosi się Diabelski Most, naturalna formacja skalna w postaci szerokiego, lekko pochylonego mostu. Jego dalszy koniec, tu niewidoczny, jest mocno zakotwiczony poza granicą planu w odległości 200 metrów i 150 lat. Przybywam na kulejącym koniu. Ludzi tu niewiele, ale dostrzegam jedną znajomą twarz. To ten cholerny Piegus. Musiał ostro jechać, żeby znaleźć się tu przede mną. Mijam go bez słowa. Siedząc na koniu, podziwiam przez chwilę Diabelski Most. 5 minut jazdy na drugą stronę i opuszczę zachód na dobre. Skończę w tym wszystkim z dobrym i złym, ze strachem i śmiechem, z długimi, powolnymi dniami i niebezpiecznymi nocami. Za kilka godzin będę z Consuelą. Będę czytał gazety i oglądał telewizję. Jeszcze tylko ostatni, pożegnalny łyk whisky i zmywam się stąd. Zatrzymuję konia przed salonem. Na ulicy jest teraz parę osób, które mi się przyglądają. Wchodzę do środka. No, i na razie niech wejdzie, a my powracamy do naszych Finów. Poikia on minäkin mannu, jotta kipiät on olokaveni. kipiä ton lokaveen. Kun niitä aikansa kinnaloja, kun niitä aikansa kinnaloja, niin vaivat ne vaipuu sääli. Ja vaivat ne vaipuu sääli. Kun niitä aikansa kinnaloja, kun niitä aikansa kinnaloja, niin vaivat ne vaipuu sääli. Ja vaivat ne vaipuu sääli. Väkeä, jota siellä näkee. Siellä on vanhoja ja nuoria, murhamiehiä ja huoria, varkaita ja rahaseppiä, kuin metsässä koivuja ja leppiä. Vaan ei auta surra, vaan täytyy hammasta purra. Ja kärsiä on paras, olkoon sitten murhamies tai varas. Ogłoszenie nadawcy. Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Wracamy na Dziki Zachód, bo mam nadzieję, patrząc na zegar, że zdążymy. Powoli zbliżamy się do wielkiego finału. Przypomnę, że nasz bohater stał przed salonem i w końcu wszedł do niego. Przy barze stoi jeden człowiek. Jest niski i krępy, ubrany w czarną skórzaną kamizelkę i bawolą czapę człowieka z gór. odwraca się, ma za pasem jeden rewolwer bez kabury. Widzę go po raz pierwszy, ale wiem, kto to jest. Uszanowanie, panie Washburn, mówi. Jak się masz, mały Joe, odpowiadam. Pytającym gestem unosi butelkę. Kiwam głową, sięga pod bar, wyjmuje drugą szklankę, nalewa mi. Popijamy w milczeniu. Po chwili mówię, mam nadzieję, że nie miałeś kłopotu ze znalezieniem mnie. Tylko trochę, odpowiada mały Joe. Jest starszy niż myślałem, koło 30. Ma twardą, kanciastą twarz, wydatne kości policzkowe, czarne wąsy. Pociąga ze swojej szklanki, a potem zwraca się do mnie bardzo grzecznie. Panie Washburn, doszły mnie plotki, którym nie chciałem wierzyć. Mówią, że pan chce wyjechać z tego terytorium. I to w pośpiechu. To prawda, odpowiadam mu. Mówią też, że nie zamierzał pan przed wyjazdem zobaczyć się ze mną. To też prawda, mały Joe. Uznałem, że nie mam dla ciebie czasu, ale i tak się spotkaliśmy. Rzeczywiście, mówi mały Joe. Gładzi końce wąsów i chwyta się za koniec nosa. Prawdę mówiąc, panie Washburn, po prostu nie mogę uwierzyć, że nie chce pan ze mną zatańczyć. Wiem o panu wszystko, panie Washburn, i po prostu nie mogę w to uwierzyć. A jednak to prawda, Joe, mówię do niego. Kończę te whisky, a potem wychodzę przez te drzwi, wsiadam na konia i jadę przez diabelski most. Mały Joe znów pociąga się za nos, marszczy czoło i zsuwa kapelusz z czoła. Nigdy bym nie uwierzył, że kiedyś usłyszę coś takiego na własne uszy. A ja bym nigdy nie uwierzył, że kiedyś coś takiego powiem. Naprawdę nie chce się pan ze mną zmierzyć? Kończę whisky i odstawiam szklankę na bar. Trzymaj się, mały Joe, mówię i ruszam do drzwi. Jeszcze tylko jeden drobiazg, mówi mały Joe. Odwracam się. Mały Joe odszedł o krok od baru. Obie ręce ma na widoku. Nie mogę pana zmusić do pojedynku, panie Washburn, ale zawarłem pewien zakład w sprawie pańskiego kapelusza. Słyszałem. I dlatego, mimo że jest mi z tego powodu niewymownie przykro, muszę go mieć. Stałem naprzeciwko niego, nic nie mówiąc. Panie Washburn, mówi mały Joe, nie ma co tak stać i patrzeć. Niech mi pan da ten kapelusz albo próbuje szczęścia. Zdejmuję kapelusz, ocieram go o rękaw i puszczam w jego stronę. Łapię go, nie spuszczając ze mnie oka. Niech mnie diabli, mówi. Trzymaj się, mały Joe, mówię i wychodzę z salonu. Przed salonem zebrała się gromadka gapiów. Stali i czekali, rozmawiając przyciszonymi głosami. Drzwi salonu rozchylają się i wychodzi przez nie wysoki, chudy mężczyzna z gołą głową. Na prawym udzie ma przypiętą 44 i wygląda, jakby umiał się nią posługiwać, ale nie skorzystał z tej umiejętności. Pod uważnym wzrokiem tłumu Washburn obwiązuje swojego konia, dosiada go i zwraca w stronę mostu. Drzwi salonu rozchylają się ponownie. Wychodzi przez nie niski, przesadzisty mężczyzna o twardych rysach, trzymając w ręku zniszczony kapelusz. Patrzy na odjeżdżającego mężczyznę. Washburn daje ostrogę koniowi, który waha się przez chwilę, a potem wchodzi na kamienny most. Trzeba stale przynaglać konia, żeby wyszedł po pochyłej żwirowej powierzchni do połowy mostu. Tutaj Washburn zatrzymuje konia albo pozwala mu stanąć. Siedzi w najwyższym punkcie krzywizny mostu, w przejściu między dwoma światami, ale nie patrzy na żaden z nich. Wyciąga rękę, żeby poprawić rondo kapelusza i ze zdziwieniem stwierdza, że jest z gołą głową. drapie się z rozmysłem w czoło, jak człowiek, któremu się nigdzie nie śpieszy. Potem zawraca konia i zjeżdża z powrotem do Brimstone. No, i tu porzucimy go na chwilę, powracając do naszych Finlandczyków. Finlandczykowie, a my zbliżamy się do finału. Tłum obserwuje zbliżającego się Washburna. Ludzie stoją w milczeniu, bez ruchu. Potem, zrozumiawszy, co się będzie za chwilę działo, rozbiegają się, szukając ukrycia za wozami i korytami z wodą. Kucają za workami. Na zakurzonej ulicy zostaje tylko mały Joe Potter. Przygląda się, jak Washburn zsiada, odpędza konia z linii ognia i wolno kroczy w jego stronę. – Hej, Washburn! – woła mały Joe. – Wrócił pan po kapelusz? Washburn obnaża zęby w uśmiechu i potrząsa głową. – Nie, mały Joe, wróciłem, bo to jest nasz taniec. Obaj wybuchają śmiechem, jakby to był jakiś znakomity dowcip. Potem nagle obaj sięgają po broń. Ogłuszający huk ich 44 przetacza się przez miasteczko. Dym i kurz przesłaniają pojedynkowiczów. Dym rozwiewa się. Obaj mężczyźni stoją. Broń małego Joe skierowana jest w dół. Chce ją odkręcić na palcu i patrzy, jak rewolwer wypada mu z dłoni. Potem sam osuwa się na ziemię. Washburn chowa broń, podchodzi do małego Joe, przyklęka i unosi jego głowę. Niech to diabli, mówi mały Joe. To był krótki taniec, co, panie Washburn? Za krótki, odpowiada Joe, Washburn. Przykro mi, Joe. Ale mały Joe już tego nie słyszy. Oczy zaszły mu mgłą, ciało znieruchomiało. Krew sączy się z dwóch dziur w piersi i wycieka na pasek z dwóch dużych ran wylotowych na plecach. Na piasek. Washburn wstaje, podnosi swój kapelusz, otrzepuje go, zakłada na głowę. Podchodzi do swego konia. Ludzie wychodzą z ukrycia, słychać gwar rozmów. Washburn wkłada jedną nogę w strzemię, zaczyna wsiadać. W tym momencie odzywa się drżący głos. Hej, Washburn, broń się! Washburn z twarzą nagle stężałą odwraca się napięcie, żeby uwolnić prawą rękę i jednocześnie zejść z linii strzału. Nawet w tej nieprawdopodobnej pozycji udaje mu się wyciągnąć rewolwer i odwrócić twarzą do biegowatego chłopaka, który stoi w odległości 10 jardów z wymierzoną bronią i strzela. W głowie Washburna słychać wybucha słońce, słyszy rżenie własnego konia, zapada się przez piaszczystą podłogę świata, kule biją w jego ciało z odgłosem rzeźnickiego tasaka uderzającego na płask ćwiartkę wołowiny. Świat się rozpada, maszyna do robienia obrazów zostaje rozbita, oczy jak strzaskane soczewki odbijają nagłą zagładę świata. Jeszcze rozbłysk czerwonego światła, jak ostatnie ostrzeżenie, i już tylko czerń. Widz i aktor w jednej osobie patrzy jeszcze przez chwilę na ciemny ekran, poprawia się w fotelu, pociera podbródek, wygląda na człowieka, którego coś dręczy. W końcu mu się odbija, wyciąga rękę i wyłącza ekran. Takie rzeczy. No właśnie. 10 minut, no 9 do końca. W związku z tym u nas pojawia się Antoni. Sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać, pożycz, pożycz, miły bracie, podejrzeć, zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożycz, pożycz, miły bracie, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i na steczku dostaniesz. Bo i pożycz, pożycz, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Przyszedł sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Przy Przyszedł chłop do domu, usiadł w rogu stoła, dziś tą czapką 8 guzi mu się zczoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się ubiję. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukałeczka kucha, bo poranek czuje, dzieciom drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie trój chłopców, nie mi. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Antoniusz prawie na buforze patrzy do wagonu pocztowego. Kłaniam się nisko wszystkim w studiu, jak i przed radioodbiornikami. Chciałbym zameldować, że niedawno odkryłem artystę folkowego Witek Muzyk Ulicy. Nie wiem, czy dla pana słyszany, ale polecam. Witka będzie można usłyszeć na festiwalu Owsianka w Krotoszynie, w Kostrzynie, przepraszam. Pozdrawiam, Paweł ze wschodnich Rówieży. Obiło mi się o uszy, nie powiem, ale jeszcze Stefan, który na samym początku napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Halinę dzisiaj, osobliwych, przyrodę ożywioną, nogokopaczy tradycyjnie nie pozdrawiam. Wyjazd w poszukiwaniu widm, strzyk i babiag powiódł się połowicznie, znaleziono miotły. Drogę umila mi audycja, choć małżonka nieco marudziła. Tuszę, że w tym tygodniu już nie będzie. Liczę tradycyjnie na Węgrów, Finlandczyków, Bułgarów, Bałtów i naszych duet AAA. I inne fajne. A z czytanek czytam obecnie sagę Stulecie Winnych, na podstawie której zrealizowano serial Czyta się. A miotły wyglądają tak. I dołączone zdjęcie. Na zakończenie Finlandczykowie raz jeszcze. Pir pałkę, nowa sprawa. Joita ennen eukko lauloi, omaa vanhempi opetti. Kultaisella kunnahalla, veti sillä mättähillä. Noita laulan, joita tiedän ja tajuan. jar ja da juan noi da noi da di jar ja da juan.